من ستة أشهر أطبه من ستة أشهر إلا ستة أيام فأقل، فأقل من يوم الاستبراء، فإنه يلحق به في الشهور الثلاث، إلا أنه في الشهورتين الأوليين يلحق به ولو أطبه لأكثر أمد الحمل. قال فقول المصنف ولو لأكثره مبالغة على غير الأخيرة. إن سبق لم صحن إلقاء علقة والتب أولم فهو قطف الكوكاوي ولو بمرأتين دون تصحي والنسي نار جيجين ما نبو سنگ بخصر صحل لدانا جوتك سنو جامب جيجين بو فوحني غنابو بو جامب جيجين بو جيني لو خميني خليني دوم جيجين تامل لكي لو مدر لو خميني دغر نبو بوت ساتو اندخ متانگ بو تخصي لو دانتل تلنو لصحني لا جابني بو امبو تك جيبر لاني شبك امبو ولت wa lu neene ñaari jigen sax bu séré ni ñu ëmbal bu doon tambal rek ñu daldi doy sax ci daldi xamni jëbër bi sax ko lu ëmbul walat tax mëna qalan khirshi in aqarra sayyidaha bi waqtiha kafa itiyanaha bi waladin qa'ilatan huwa minka walaw mayitan aw khalaqatan walaw lam tusbut wiladatuha iyya khirshi ni bu sang bi saxale ni daana jotté ak mom kon bu jëgë do ëndé doom ni ko li ya ko jëré don ci sax da ko gënné bu faatu ba mu ëlu mu ñu xam na lam tuf bit ni na dataha illahu bu xasse ni ko li ya ko jëgë don ci sax soxanu wax ko wax ne ko mako jëru te yow la ko amul sax sama wa duté loolu sax wa in hadimal waladu fala budda min sabuti wiladatiha na bu fekk andiwul dom nak andiwul dara lu muru dom nak ñu mëna gis nak kon faaw bu saxal ni juroon na lam juroon dafa teewut ci kaw saw sangam wa in khanat khalihi bayinatan bi iqrarihi bi waqtiha fala budda min thubut wiladatiha aw asariha wa law bi imra'atayn bi khudum al walad wa illa fala tahtaju ila isbatiha kadilaiha niki abi watem shaqatan tuf bir ci waraf moy doom ju juddu te andale woy bakkan khalaqatan aw a'zama minha doon ci sax da wote won ni jonina lo xam umbul bu doon tambali doon ci sax ko lumbul mbal ko op nga xam ni ra'ay na gis nañ ñoom jigen ni asara ho jeexitam ta ba jigen ni xole ak sawukayam xam nañ ci ni wax na deug ndax ay asara ho moy asara isqat li qabulha ana bi qabulha gis nañ jeexiti rafal amba ci ab sawkay min tashaqquhi wa sayalani tamihi tax gis nañ qabul do muy sawkay wi xarna ci da tan ci soti ko joni ni am amna mu genn ci mom ci lu xet do ko patu sadaqu wa tasiru bihi umma waladillah ko de gena xata xat mi da ci mali tan nañ ko firi moy jawabi in jeli mu tambale buntu wa wala duha ak doom nga min xeyru ji tekk ko di ngi sangi yana ko muy wala bobu sayu bare doom nga nga xamni mom la amaat dana du doone ko wala te ko sangi nga ko ko jam la won ko ko nga day bal ni mom ni doom nga xamni mom la amaat sangi mom gor lay doon wax na la ne la sa doom wala sa xet mu no ko defu jam way leen gëna am amé doom nga fo jogate amaat jeneen doom nga doom joge mom jam la way day top yaay ji gore rek mu gore wala yoro do ko do delo ngorom goge dowlun bor sabaka bu jituna ñena bu sangi du gore ñu wax ni umu wala bi warna gore ñu ne away kat sangam mi da bayyi bor yo xamni bam koy amé ki baba mom jaam bi nekk umu wala ko ko neena bu tax mu yaqal umu wala ba gore ni bar bo do te mu wal bogo rek ni ko def ci bor ba legi day goone rek mom tamne la yaro bu xitqa o min waladi day nun ala sayyidiha sabaqa ad dawlu wiladataha min sayyidiha kastira e zawjati fi niki jindi soxna am sa amelen dir mu aji ambo ina bu fakke ni mom dafa takkan jambu jigenu jambu def ko soxna bam dawe ba ambal ko nak yobati ko ñu far ko ko jaay ñu jël na soxnaam lay kon neen ëmb boobu nga xam ne moom la soxna su ëmb dal ne tax mu daal soppi ko ëmb wala tam kon léegi soxnaam soppi ko na ëmb wala tam laa di wala dun di caa génn ci doom na sama ko jóg jiitu na di caa génn ci doom sama ko jóg jiitu na ku fekkee ne dafa jëlam jàmb ci ñu jàmb def ko soxna ganaa bu ci amee noonu doom na moo bëti ko jënd ko kon daal li nga xam ne moo jiitoon mu jënd jëbër boobu du tax jëbër ba sotti ko ubbi walet aw walet wala doom muy wax ay chutatin ci laalu jaawale dañu bu waxoon aw xam lim ñu wax ay chutatin lay gën a leer ci ci jàmb maanaam bu fekkoon ne dafa jaawale jëbër yi ak ku mel ni soxnaam ba beneen jëbëram mu far ëmb ca moom jëbër ba mu far ëmb ci jaawale googu wol bati koo jënd ko dañ ko wax ne ko ëmb bi nga xam ne moom nga ci jaawale dal lay tax mu sopp ko ëmb wala déedéet na tax mu na aw wala din xamalat bihi min wat i chubhatin bi an xalita fiha fa xamalat minhu tuma ishtaraaha xaamilan fala takunu bi waladatihi ëmb wala din illa amata mukaatabihi ndara jëbér kañ jotontee la nee naa bu fekkee ne nga am ab jaam boo xam ne bi da amaatub jaam da amaatub jëbër léegi nag koog nga xam ne jëbër sa jaam bu góor bi jotante jëbër boobu yow moom nga jote koog nee na xam nga yaa moom borom moom moom ko daanaka amul sax daanaka yaa moom ñaar ñëpp kon nee na jote ga bu fekkee jëbër boobu ànd na ci rek di daal doon su ëmb walat mooy illaa isaawat yaa assayidu amata mukaatabihi fa xamalat minhu fa innaha tasiru bi wabahihi ëmma wala din lahu wa xaleehi qiimatuha li mukaatabihi yowma xamliha walaa yuxaddu li chubhati kon ci leeral jaam bu góoram daa amub jaambu jigéen moom mi nga xam ne mooy sangum ñaar ñëpp nag ndax moom moom jaambu góor bépp jëbëri bi mooy moom ci dëgg dëgg mooy bëtëg nag jaambu góor bi jotonte ak moom xam nga moom muy jotonte léegi nag jébér boobu nga xam ne jàmbu góor bi jotante moo ko moom moom mii sang bi daal di jote jàmbu jigéen boobu jàmbu jigéen boobu daal di ëmb kon nañ ko jàppal ne moom ak jàmbu boppam ñooyam rek daanaka su ko defee jàmbu jigéen boobu day sopp ubbi wala tam moo la ba tegu nag fay xayma ji jàmbu góoram bi nga xam ne moo doon jot boppam te moomoon jàmbu jigéen boobu te mbir moom xew ci li tax na ñu jotee ko moom sang bi ndax xam nga ne dëgg la jaamu jigéen bi mu jotee man nga ne moo ko moom dëgg-dëgg ndax xam nga ne ak jaamu góor bay jotoo moo ko moom ku defee bi ci topp mooy ak wala di wala jëbër doomam su fekkee ne léegi moom doomam daa am jaamu jigéen moom mii bàyyi mu dem jotee jaamu jigéen la doomam jooju su yàlla dogalee jàmbu jigéen ba ëmb dañ koy xayma ne ko far ko féetewoo tam génn ci loxoy sa doom ji su boobaa nag ëmb boobay dal nay tax jëbér ba soppi ëmb wala te ëmb wala daa ëmb ci saas moom lay wax na aw wate al abu amata waladihi fa xamalat minhu fa tasiru bi wabahihi ëmma waladin law wax alayhi qiimatuha li waladihi yowma wateiha moosiran kaana aw moosiran yéen moo xam woomal na moom bàyyi bi moo xam woomal ñu koy daal di wax ne ko fayal xayma yi jàmbu jigéen bi fay ko sa doom ji ko moomal mu woomal mu ñàkk woomal ci yoon mu woomal ko na ko amal muy bor wala qiimata xaleehi li waladiha wala xadd xaleehi li chubhati dañ ko wax ne ko doom ji nga xam ne moom nga ci ëmbal da ngay fay xayma ji sa doom ji déedéet da ngay fay xayma doom yi sa doom ji moomoon yaay ji déedéet kenn ko jubatan ba tey moom bàyyi bi ndax alal doom moom dafa jege bàyyi daa nañu alalam daanaka wala xata xale yi li chubhati wala yedd faxu foo du jiñ ëmb ba xasbul ak dasal risaala waxam na lool su sang bi ne daanaa joteg mu waaye daw ma bàyyi ndoxu man ñu mu jàll ci biir ba tax na kon bu ëmbee ëmbalu ma ko ba tax na kon bu ëmb wala ñu ne ko ah ñu jàpp ndox mën naa rek ci sa dugg yëpp dangam soxal na jote gi rek wax ne dama daan dasal ci am njëriñ xasbul mooy ay nasu zakarihi min qubuliha حال انزاله لان الماء يسبقه ولا يشعر به ندخم ماني منكو رتش ريك اوط ولا لال ددبر في بنت صوف او ففي دين ولا يار لوب انزل ني واتي ماني فكا دا سخال لي دوما جوتي موم ديك واي تي بنت صوف بلا ولا تي ديغنت يار لوب فتحنا كون دوم جيم امني ولا دوم جيم جورني دوم فتحنا كون دوم ولا ديس كون نغ ني جاب ني دخل مننا royat nay royat ba yalla ci saw kay wa ambu ko ambal ko waja sa dagan ijaratuha yolom duridaha and ngaramo ene jobeeru bu xese sopp ko mul walat balam ko joxe do liggey liggey bu ngoy fay day nango day do bañ suñu force bu nangono man nga ko joxe fu ñu liggey ñu ko fay fay tax mu ijaratuha duridaha lin hamal la di xey ni duridaha fala ta jofi te watu sax waxit xum dagan na borel ko xala mañ ci ala kana bu sax ko ubbu walat man nga ko ni dox manang ci ala ta gorel non toy moy xala mali muhajjalun minha koku na wala du khayri ridaha aw daynin fi jinnatiha ridaha bude ala jo xamne mu ko waral fi sax ne ko nak moy dox ta gorel mu tew du sañu bañ da bude lu muy gaddu ci no xamne nga xam wara ko koku bu nango rek bu sax waye bu ko nexe gatt wala mo ñal nako xalinu xidmati ajneew ak liggey jobeel bu xasse sapp ko ubbu walat do ko sañu liggeyal liggey bari liggey bu tuti rek wayef nga ko sañu liggeyelo wa kasiru ha ñal nako aji bari liggey fi wala di ha ca doom ja min xeyri fi baye ko ci ko mo ñana sa jobeel bu sapp ko ubbu walat kana bu doone sa ubbu walat doom ju amaat tay juro ko mom sa nga ko liggeelo mom doon jo jël liggey bu bari waxna nak ne mo yaay ñoo bokku atté bu yaay jogore mu gore wa arshu jinayatin ñal nako yit tayu to ñangé alayhima ci ñoom ñaar li ubbu walal def doon jo nga xamni juro ko yow da na dañ ko amna ci yenn yax yu def xalé ha doon mu delu ci ubbu walal du way ben nak tuté ay jamono ci maxna mu dugulale doon ñu fo ba xni jambu jigen du gëna du sopp ko ubul walat mom ci bopum dum kantal ba fay ci alal wala dom jojje mo am te yow juro ko xam gëna bi ko am patay bu kantal ni dom je ba fay ci alal alal ñoy yep yow mi sangri ya ko mom yow ñaari alal yoon fo in ma tan dem fatu la fali wali yi kom ñal aji don ana bu fekke ni sangu bi da fatu te fek lañ fa won ci ubul walat tam tin gal buñ tol wala tol ko matam bu tol la tay na lañ ci fay jottu ko wala nangum sangu bi kon aji donum moy dal di jël lolu kon mo gën ala ñoy mo tax def dem ci bañ lolu kon aji donum mo koy jël ko ko xoy ma ta asyidu qabla qabd arshil jinayati ala ummi waladihi fa irshil li walidihi ay duwali ci sayyidi wa istimtahu ñal na koy banni xobiha ci ummi waladihi ndiro gundu mom sangabe ati sayna am banex ci mom banex ba gor du am ci jige won ci saxu maliha ak nangu alalam ja manam yam rabbu li fek tawatu tawati fatu sayna nangu sax alale ubbu walad bi fekke ni agu tawati fatu waye tawati fatu sote tawati fatu ko sayna nangu sax day melni ko ni wol bopam ay donom lay nangu tahuna malam yam rabbu maradun makhufan fa in marida فليس له انتزاهه لأنه حينئذ انتزاه لوارثه نطحنا وانتزاه مالها أنه على المال لم يرد لفت وتت وتفاته وكبه سبس له منك تسميجها أدما يمجكر يعني كان أبو جيبه بسوطك أم الولدنا لو لبتك ديكو من جكر دال تامونك موين لأن tanay sax wa imperdaha ak donte ci ak gëremul la way donte neex nako sax goot lu ko jëkkar taxu bu tamako xam nañ ko li annahu laysa min makarimil akhlaq li munafatihi al ghayrat dafa sorente fiir bi da wara fiir dina bu xassal mum dom nang ko wara fiire keneen way kon boko may jëkkar day mëng dal mo dara ci fiirangi wa musibatuha musibama ay da maxna moy ak gadom rek il bi ha ndem jaayef ne ko min baayi ha tukene ci aji jaay ko mu wala ci sa ko jaay waye bu fekkee ne sang bi jaay na ko am ko ko jënd nee na kon añ jënd gi di tax mu gàddu garanté ba ba léegi añ jaay ji muy sang bi moo gàddu garanté bi bu yàlla dogaloon mu jekki-jekki faatu mbaa kenn daañ ko mbaa mu gumba mbaay demee noonu it moom sang bi nga xam ne undi wala tamal war a ko woon a jaay loolu moom musibaam la waaye ak jënd ji mu yoon bi ca nekk fekke nga doon na njëkk it koy delloo rek dafa inkaana xabata tamanaxa fa yarub fa yu radd li mustariha wa in lam yaqdudhu saqata an mustariha fekke nga doon na njëkk gi na ko delloo fekke nga bëgg woon kon baax wa rudda ko njëkka saraaji wa in biixat umul wala di sumu maatat aw janat wala mu tooñ aw am yab masala koy fa musibatuha in biixat ay damaanuxaa min baayiha lo bax warub da delloof na xit ko xa ak ngoreelam fekkoo ne ko jot a jënd jot na koo goreel it li woon di fonk fonk ak goreel day dindi goreel ga jëlaat umul walat bi delloo ko sangam bi nga xam ne moo ko yorewoon ba mu nekk umul walat moo tax ne naqida xitku xa wa turadd li baayiha wa yuradd samanuha wala waya rudd tamanaha in kaana muusiran wa in kaana moodiman fa huwa daynun alayhi fi zimmatihi wa fudiyat joteef na ko in janat ndeen toll na bi aqalil qiimat ci gën jaa néeyi xayma ja yowmu xukma ci bisub àtta ga wa arsi ak jarga mooy payu tooñaange la dina bu fekkee umu walal bi dafa tooñ ab jaamur mel ni gaañ ab jaamur dëgg ab loxom baa nu wér loolu mbaa alali jàmbur mën nga koo doon kon nee na yow mi nga xam ne yaa di ab sangam dangay wax ne la danga koy jot boo ko ne jot na yaar yi lu ci gën a néew moom ngay fay mooy moom ci bopp lañuy seet xaymaam ci bis bii atte ni war nga koo jotoo lañuy seet fa xaymaam toll moom mu walal bi ñu ne nangam ñu seet la nga xam ne moom la toll nañ ci war a fay moom it moom toll ñu ne nangam yaar yooyu lu ci gën a néew rek moom ngay fay moom koy jotee te téye ko wa in qaala ndem wax na fi mara bi fii ci biir tawatam ne wala da juróom na kat moom jébér boobu nit ñi ci man wala wala da te dee doom la xaa di ñeen jébér ba suddixa kon dëgg la leef ko in warisahoo ndem doon na ko wala dun doom ne na bu fekkee góor gi daa xaar ba tawat ne sama jébér bi de amal naa man doom kon umb walat la waaye gis ñu ne jëbér bi wér jan doom ne kon bu fekkee moom wax loolu muy sang bi am na doom ji ko war a doom dañu jàppale kon wax na dëgg ndax war naa yéene mos ab dono àllam jooje war naa yéene mos doom jooje ab dono yataane kon bu fekkee ne am na doom ji ko doon moo xam góor la moo xam jigéen la rawante na bu fekkee sax far jëbér bi wax naa amoon naa moom doom mu ngi doom far yépp kon ñu nangu ñu wax gëm ko ñu wari sofa wala dun mooy dakaru o unsa wa awla in kaana laha wala dun fa in lam yaris wala dun fala yusaddaq fekkee wax na ko noonu ñu waxee nag waaye amul doom ñu koy doon su boobaa deesu ko gëm fa in aqarra ndeem soxal na mariidu aji tawat bi iwladin ak jural aw bi xitkin wala ci goreel fii si xatihi ci biir ak wéram lam tuuf taq comme dee fukk wareel min sulu sin ci ab sulus wala min asimaal ñu dutaa génn ci capital yaa bu fekkee nit daa tawat tawati faatu doon di wax naa baa tolloo ci wér dee sama jébér bi amal na maa moom doom kon nag xam le ne umu walal la waaye bu koy wax jamonoy tawat wala mu xaar ba toll tawati faat doon di wax naa sama jaam bi dee goreeloon naa ko ca baa wéree kon nee na kookee dees ko mën a goreel ca sulus ba ndax moom dénkaani wut ndax li wax ci tawat da koo delloo ci wér ga sax loolu ci laamu ñoom te delloo ko ci wér ga da tax mu ne fa laa tuuf taqu al amatu allati aqarra bi iwladiha aw intaqiha min sulusin li annahu lam yaqsud al wasiyata bi intaqiha ndax moom jublu wut dénkaan nañ moo ko goreeloon bañ mën koo dugal sulus bi ba tayit wala mir simaali li ànd tasarufal mariidi laa yekkoon illaa fi sulusi dañu su koo goreel ci lépp alal ji ndax bi mu wax lii bi muy saxal lii fekk na mu tawat tawati faatu te bi mu wax ci tawati faatu moom denkan dom lu wara mëna dom té djublu wota denkan ñu mo andi ndir wa in wati andam laal na shariikun aji bokale fa hamalat tum umbu gharima kon mu fay nasibal akhar walu ka ca def ñaar ñi bokal ak jibir fekkene kenn ko dawal bi ko jotté mom tim am dañ wax kam ko sekkal ne ko nañ xeyme yow ci walu su ko defé ci fay la ko xamone ya xal fa in aasara li ñak na xoyira kon tan lof ko ci tibahi yi ci topam bu qiimati ci xeyma ja yow mal wat yi ci bisu laal ga aw bay ni ha wala jaay ko walam ci xeyma ja li salika ngir lolé da wax ni bu fekké nak mom mi taté djébér bu mu ëmbu mën ta fay walu ka ca dess ñu wax ka ca dess nako kon sétal bu la ñéxé ni sét lim la amé nga top ko ko rek say ko am ñu fay nako da ñéxé tam nak ni sét sa walu ci djébér bi ñu jaay ko bu yalla dogalé nga xamni ma faalé na sa walu na bu fekké jaay ni walu sa walu ci djébér bi té jëk mat sa walu ni xeyma ji manam ni goran ci xeyma ji kon baxna su fekke ni ban jaye sa wal ni jëk num tollu matul xeyma ji jilu waxam di goram deug deug kon nga topo da ca dess ni watta bi xoo te mu top ko dina ci la nga xamni baqiya dess na wa bi nis fi qimati waladi ak ci genn walu xeyma dom ja xam nga bu fatte ni umbuna te lolé mu umbu kat gor lay dom da xam nga ni ki jotté ni bu umbu amna ci walu kon nak koke ñu ëmb lay doon gor ko defé mo ñu nak ñu xéet bu fekk na lu ñu ëmb jamm la ko def ñaari xaj ñu lay genn wal xeyma ji ñu fayalé ko ko mo mi nga xamni mu jotté wuté mom lolu mom la sara bi di wax na fa in kana tamanuhu yasidu ala nasibihi min qimatiha fala yubahu minha illa ma yafi tamanuhu bi nasibihi min qimatiha wa yabqa باقي لي باقي الثمن بحساب ام الولد للواطئ وان لم يفي ثمن نسيب خير الواطئ بنسيبه من قيمتها كن اتبع غير الواطئ الواطئ بما وقع بما بقي له من نسيبه من قيمتها وبنصف قيمه ولده ولا يباح لانه حر لاحق بالواطئ لشبهته وإن وطئها عندهم بقن إنكو لال نوم نار بطهرين تأغلاب فالقافة تكون ويخمي أسكن لأي لاج أنا من ياريني بقى لي جيبيري لنوال باتك نوم كوني جاتين موم فبابو تكلاب لغو بك لأجنا كيان نكوشنة نوم أمبو من ماكو جر نوم بنا ياري دنا بك جاتين موم تكلاب وأم دونتي بني تاكي جلو بني غير تبني كو جاتين موم نار kenn ku nek ne dom ji mako jox su baba dañu laaj ni yalla may ñu xam askan xam bi ni jakk ni rek dal xam ni mo jor ci ñu jox ñu jor ko ñu lañu laaj baam ku ko ci yegal ne ñoo ñaar mako jor rek ñu japp ko ko wala kan ak donte ni kon bu ñu leen di ko lu fasantel wala taw xam dañu wala mu dir jaam na bu rek ko ni ñaar ñu bokale kenn ko day jinit kenn kay jinni wala kenn kay jul kenn kay jaam bu tay bañ laajé ni xam askan kum ci takal dom ni moko jor rek kok lañ koy fetal alqafatu moy allati khassaha allah bi ma'rifati an-nasab bi shabah tanzuruhu li tulhiqahu bi ahadihima aw bihima dal na ci kanam ni fa'il alhaqathu bi ahadihima lahiqa bihi musliman kana aw zunniyan khawran aw habra fa in ashrakathuma de bokalel na len ñom ñaar fa musliman kon ni atti dom jëm ci nit wala te mu top ah dama kenn ci ñoom ñaar isa bala xam dem kala fena moy xam ni askan bu ñu ne doom ji day yeen naan ñepp ko jur ñu yeen naan ñi ñi xek je ber bi te ku ne jotté mom ñun ñepp ko jur kenn jëw ko ci bay mom waaw moy bi an khala al khaif huwa ibn al muslim wa jinni ma su ba da doom lañ koy atté julit ba kéro bi kala fi bu kala fe nak ko neex ci ñoom ñaar top ku mu top rek ñu atté ko ni yaay baye an lam tojat niki bu fekke fut way xamni askan ñu fekko ni xamuñu ni mëna momal doom ci kenn ci ñoom ñaar ñu am bobu xam xam yalla defugo kon dañuy atté ni doom ci ak julli la baye bam doon nak bu doon nak kum tat ci ñoom la baax way ka lam tojat khafatun fa innahu yuwali ahaduhuma ba'da bulughi mahkumun bi islamihi wa warisahu bokku ñu ko doon imma ta ñu faatu na awal ci jëlbe su fekke ni doom joge da téla faatu laata muy and ak baye bay julit wala baye bay simi laata mu ci and kenn la ko faatu kon ñeen wax yeena ñepp dañ ko doon doon baye moy bu fekkon ni kenn rek ay baye mu wara am ñeen di set li ñaa awal moy ay qabla muwalati ahadihima fa yarithanihi miras abin wahidin fa yaqsamu baynahuma wa harama tarama ala murtadin ci aji murtad umu waladi ci umu walatam hatta yusdu batamu tubate ku nekkan ci islam bo ko ci ku genn ci bu fekke amon na jobor bu amal dom ni ko yamale soxnam ni koy tagale soxnam non ngi koy ala bale ci mom jobor bo bu nek umu walat bakara bu ngi ko ci des wat ci islam bu des wat ci islam nak aram nga umu walat umu walat bi aram ci mom dal den moy hatta yusdu fatazola formatu khali wa yukhalla baynahu wa bayna malihi wa raqihi yatasarrafu fihi wa in mata murtaddan hataqat bi waladihi min ra'si malihi ina bu fakkone ni dawo ci murtad ga do farca de o pati mo tut ko ko wal do de yal di gore te de sunu da gore ci rasul mal ba moy ci yete alanya hada mathal mu dawana wa qala ashab tawtaqu ummu waladihi bi mujarradi riddatihi kama tabinu min zawjatihi biha kama tabinu min zawjatihi biha ashab lena bu murtad rek ummu wala tabu dal di wara gore niki soxnam di facce niki soxnam di tagali ko mom non la ummu wala di wara gore be sax fa isa qatila li riddati hatta qatla ismalihi non la ashaba oku wat taxawal yakh ummu wala da kamu dabari niki ko ñu gëna walam in farandem daw na li dal harbi jëm ci kër ko xare ala nga su fekke ni mom du lubbi mom mu wala bi dafa dal daw fekk yeufar ya da murtat wala ko daw fekk yeufar ya mu ne kon dañ fi bayyi ci bër bi fekke amon na jamm nga nawal batay ñu bayyi liko rek baxam ñu tok xaar ko baxam su del sété de ci wat ci islam umu wala du del wat ci mom di umu wala tam mu dabar ba del wat ci mom dip mu dabar mu ne waxna ila an yati muslimun wa yudlisi and ak tok fa yahudan ilayhi kama kana aw yamuta fa tawtaqa ummu waladihi min ra'si malihi wa mudabbaruhu min thuluthihi ni do yal dogal yal farfatu ko mbol dom de ay gore genni ci usmanu ko dabba ba gore way genni ci sunu do wa hadha idha kana yu'lamu mawtuhu wa hayatuhu fa ya'malu ala dhalika lolu moy ci mëna xam ak faatu boor ba ak dundum boor fa in jahila haluhu fa yuqafani ila nihayati muddati ta'mir idha kana lahu malun yunfaqu ala ummi waladihi minhu wa illa faqila yunajjisu hitqaha wa qila tasha ala nafaqatiha ila muddati ta'mir wala tajusu tulagan kitabatuha an jato wa mun walat ken sañ ko wax ne ko na jato yow moy ak sangam du ko sañ wax ne ko jox ma alal bon fay alal ma gorel la ni nga waxon ci jotto dedet te buñ ko téré yépp dindi ko fa in ka tabaha fa ci xat wa hata xat gore na in addan dem jox na alal nga to ko ana buñ waxe yëg ni nak mom sang bi am umul walat ñu pati ko ñu jottam tek mom ba far umul walat ba fay lam ko don laaj kon dañu far bayyi mu gore dañu ci far bayyi jotto ba non tay ko dindi ay buñ ko téré ni ak mom ñu koy dindi moy waxa taxat in addat al mukatabatu li sayyidiha ma katabaha bi wa madat al kitabatu fala tusah wala tarjihu ala sayyidiha bima addat idha kana sahihan faslu al wala u kiftif li mu taqin yalla aji gorel kiftif nena min al wilayati bima amal qurbi ni ngi bayiko ci wilayati bi fi ak jegal حنيت بن خمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء نخمة كلحمة النصب لا يباه ولا يوهب.